Розділ 11. Гліт на кладовище невинних. Повернувшись до своїх покоїв, Маргарита марно силкувалася вгадати, які слова Катерина де Медічі сказала потихеньку Карлу IX, і що саме враз припинило страшну нараду про життя і смерть Генріха Наварського, яка відбувалася між ними в ту хвилину. Частину вранішнього часу вона присвятила піклуванню про Ламоля, другу частину – розгадуванню загадки, яку розум її відмовлявся розв'язати. Король Наварський залишився в'язним у Луврі. Переслідування гугенотів набрало небувалої завзятості. Після страшної ночі настав день ще гидотнішої різанини. Дзвони дзвонили вже не на сполох, а виспівували «Тебе, Бога, хвалим». І урочисті звуки міді, розлягаючись серед різні та пожеж, лунали при сонячному світлі, либонь ще тужливіше, ніж похоронний дзвін у темряві минулої ночі. І це не все. Сталася дивна природа. Гліт, що цвів весною і, як звичайно, в червні місяці втратив своє запашне вбрання, знову розцвівся в цю ніч. Католики, вбачаючи в цій пригоді чудо і бажаючи зробити Бога своїм спільником і притягти до чуда народ, упорядили процесію з Христом та корогвами до кладовища невинних, де зацвів цей гліт. Від такого співчуття, виявленого небом до різанини, що йшла тим часом далі, запал вбивць подвоївся. І в той час, як у місті, на кожній вулиці, на кожному перехресті, на кожній площі відбувалося повні очі сцени, Лувр став спільною могилою для протестантів, захоплених там в момент сигналу до різні. Живими залишилися тільки король Наварський, принц де Конде та Ламоль. Маргарита, заспокоївшись щодо Ламоля, рани якого, як вона казала ще вчора, були важкі, але не смертельні, заклопотана була тільки однією думкою – врятувати життя своєму чоловікові, якому все ще загрожувала небезпека. Звичайно, першим почуттям, що захопило жінку, було цілком законне почуття жалю до людини, що їй вона заприсяглася, як сказав сам Беарнець, якщо не в коханні, то принаймні в союзі. Але слідом за цим почуттям інше, не таке чисте почуття з'явилося в серці королеви. Маргарита була чистолюбна. Маргарита була майже певна, що одруження з Генріхом де Бурбоном дає їй королівський престол. Навара, яку розривали на шматки з одного боку французькі королі, а з другого – іспанські, і кінець кінцем одірвали від неї половину її території, могла б зробитися справжнім королівством з підданими із французьких гугенотів, коли б Генріх де Бурбон здійснив надії на його мужність, виявлено ним в тих рідких випадках, коли він брався за шпагу. Своїм тонким і освіченим розумом Маргарита все це передбачила і зважила. Втрачаючи Генріха, вона втрачала не тільки чоловіка, але й трон. В хвилину, коли вона віддавалася цим міркуванням, вона почула, що хтось постукав у двері потайного коридору. Вона здригнулася, бо тільки три особи могли пройти цими дверима – король, королева-мати і герцог Д'Алансон. Вона прочинила двері до кабінету, зробила Жильйоні та Ламолю знак мовчати і пішла відчиняти двері. Увійшов герцог Д'Алансон. Молодий чоловік зник був з учорашнього дня. Була хвилина, коли Маргарита думала просити його заступництва – за короля Наварського. Але страшна думка зупинила її. Одруження відбулося всупереч його бажанню. Франсуа ненавидів Генріха і лишався нейтральним тільки тому, що Генріх і дружина його, як він був певен, зоставалися чужі один одному. Найменший знак зацікавлення, виявлений Маргаритою до долі свого чоловіка, міг би замість того, щоб відвести, наблизити до грудей Генріха Наварського один з тих трьох кинджалів, які загрожували йому. Побачивши молодого принца, Маргарита затремтіла ще дужче, ніж тремтіла, коли бачила короля дев'ятого або саму королеву матір. Його зовнішній вигляд нічим не виказував, що в місті або в Луврі відбувається щось особливе. Він був одягнений звичайною елегантністю. Вбрання його і білизна дихали пахощами, до яких Карл IX ставився з презирством, але яких завжди вживали він і герцог Данжу. Тільки таке досвідчене око, як око Маргарити, могло помітити, що, незважаючи на більшу, ніж звичайну блідість і легке тремтіння його рук, гарних та випликаних, як руки жінки, він ховав у глибині душі радісне почуття. Він увійшов, як входив звичайно. Підійшов до сестри поцілувати її. Але Маргарита, замість підставити щоки, як підставляла вона королю та герцогу Данжу, нахилилася і підставила чоло. Герцог Д'Алансон зітхнув і торкнувся своїми зблідлими устами її чола. Потім сів і почав розказувати сестрі про криваві новини минулої ночі, про страшну повільну смерть адмірала, про моментальну смерть Теліньї, що, прибитий кулею, в ту ж мить випустив останній подих. Він зупинявся на кривавих подробицях ночі, говорив про них широко і з замилуванням, з тією любов'ю до крові, яка властива була йому і двом його братам. Маргарита дала йому говорити. «Ви прийшли до мене не тільки для того, щоб розповісти мені про все це, адже так, брате?» – спитала Маргарита. Герцог Д'Алансон посміхнувся. «Ви маєте ще щось сказати мені?» «Ні», – відповів герцог, – «я чекаю». «Чого?» «Чи не казали ви мені, люба Маргарита?» – відповів герцог Д'Алансон, присуваючи своє крісло до крісла сестри, «що одруження ваше з королем Наварським сталося всупереч вашому бажанню». «Так, це правда. Я зовсім не знала принца Беарнського, коли мені запропонували його в подружжя. А після того, як ви стали знати його, хіба не говорили ви, що не почуваєте до нього ніякої любові?» «Говорила, і це правда». «Чи не гадали ви, що це одруження принесе вам нещастя?» «Любий Франсуа», – сказала Маргарита, «коли одруження не найвище блаженство, воно майже завжди найбільша мука». «Ну, люба моя Маргарита, я чекаю, як вже й сказав вам». «Чого чекаєте? Щоб ви засвідчили мені свою радість». «А з чого мені радіти?» «Що вам з'являється несподівана нагода здобути знову свободу». «Свободу?» – повторила Маргарита, щоб примусити принца говорити до кінця свою думку. «Звичайно, свободу. Вам дадуть розлучення з королем Наваським». «Розлучення?» – сказала Маргарита, пильно дивлячись на юного принца. Герцог Д'Алансон спробував витримати погляд сестри, але незабаром в замішанні відвів свої очі. «Розлучення!» – повторила Маргарита. «Розміркуймо це, брате. Я дуже рада, що ви даєте мені нагоду глибше розібратися в цьому питанні. Як же гадають розлучити нас?» «Генрі Гугенот», – пробурмотів герцог. «Безперечно, але він не затаював свої віри. Це знали, коли нас одружували». «Так, але що робив Генріх після вашого одруження, сестро?» – сказав герцог, і обличчя його мимоволі освітилося радісним промінням. «Ви знаєте це краще, ніж будь-хто інший, Франсуа, бо він проводив цілі дні майже у вашому товаристві, то на полюванні, то граючи з вами в кеглі або в м'яча». «Так, дні, безперечно», – перехопив герцог. «Дні, а ночі?» Маргарита замовкла. і тепер їй довелося опустити очі. «Ночі!» – сказав герцог Д'Алансон. «Ночі!» «Ну і що?» – спитала Маргарита, почуваючи, що треба щось сказати. «Ну, він проводив їх у пані Десов». «А звідки ви це знаєте?» – скрикнула Маргарита. «Я знаю це тому, що маю цікавість знати», – відповів юний принц, бліднучи і рвучи обшивки на своїх манжетах. Маргарита почала розуміти, що саме Катерина сказала потихеньку Карлу IX, але вдала, ніби нічого не розуміє. «Нащо ви говорите мені все це, брате?» – відповіла вона, знаки якнайкраще вдаваним смутком. «Для того, може, щоб нагадати мені, що мене ніхто тут не любить і не клопочеться мною? Ні ті, кого природа дала мені в опікуни, ні той, кого церква дала мені за чоловіка». «Ви несправедливі», – жваво сказав герцог Д'Алансон, присуваючи ближче своє крісло до крісла сестри. «Я люблю вас і клопочусь вами». «Брате», – сказала Маргарита, пильно дивлячись на нього, – «ви маєте щось переказати мені від королеви матері». «Я?» «Ви помиляєтесь, сестро, присягаюся вам. Хто міг подати вам таку думку?» «Подало мені таку думку те, що ви ламаєте приязнь, яка зв'язує вас з моїм чоловіком, що ви облишили справу короля Наварського». «Справу короля Наварського?» – здивовано повторив герцог Д'Алансон. «Безперечно, так. Давайте, Франсуа, говорите по щирості. 20 разів визнавали ви, що дістатися вищості і навіть втриматися ви можете тільки спираючись один на одного. Цей союз став неможливим, сестро», – перервав герцог Д'Алансон. «Чому?» «Бо король має наміри щодо вашого чоловіка». «Пробачте, називаючи його вашим чоловіком, я помилився. Я хотів сказати щодо Генріха Наварського». «Мати здогадалася про все. Я був у союзі з гугенотами, бо думав, що гугеноти мають у короля ласку. Але тепер гугенотів б'ють, і через тиждень їх не залишиться і 50 на ціле королівство. І я тримав руку короля Наварського, бо він був вашим чоловіком. Але тепер він вам не чоловік. Що скажете на це ви? Ви не тільки найвродливіша жінка у Франції, а й найрозумніша голова в королівстві». «Я скажу, – відповіла Маргарита, – що знаю вашого брата Карла. Я бачила його вчора в одному з тих припадків шалу, які вкорочують йому життя на 10 років. Я скажу, що припадки ці тепер, на нещастя, стають щораз частішими. І брат наш Карл, напевно, проживе недовго. Я скажу, що польський король незабаром помре. І вже серйозно поставлено питання про обрання на його місце когось із принців французького дому. Я скажу нарешті, що при таких обставинах не час поривати з союзниками, які можуть підтримати нас в момент бою із прийняттям народу і допомогою королівства». «А ви, – скрикнув герцог, – хіба не зраджуєте мене ще більше, віддаючи перевагу іноземцеві перед вашим братом?» «Поясніть, Франсуа, в чому і як я зрадила вас?» «Ви просили вчора короля про життя короля Наварського». «То й що?» – спитала Маргарита з удаваною наївністю. Герцог раптом встав, з розгубленим виглядом пройшовся двічі чи тричі по кімнаті, потім підійшов до Маргарити і взяв її за руку. Рука була невблаганна і холодна. «Прощавайте, сестро», – сказав він. «Ви не схотіли зрозуміти мене. Нарікайте на саму себе за нещастя, що може трапитися з вами». Маргарита зблідла, але не зрушила з місця. Вона дивилася, як вийшов герцог Д'Алансон, і не зробила й руху, щоб затримати його. Та ледве вийшовши в коридор, він знову повернувся. «Слухайте, Маргарито, – сказав він. «Я забув сказати вам ще одне. Завтра в цей час король Наварський буде мертвий». Маргарита скрикнула, бо думка, що вона стане знаряддям вбивства, вразила її таким жахом, якого вона не могла знести. «І ви не станете на перешкоді його смерті?» – сказала вона. «Ви не врятуєте найкращого і найвірнішого вашого друга? Від учорашнього дня мій союзник не король Наварський. А хто?» «Пан де Гіз. Знищуючи гугенотів, Гіза зробили королем католиків». І син Генріха ІІ визнав герцога Латеринського за свого короля? «Ви в поганому настрої, Маргарита, і нічого не розумієте». «Признаюсь, я даремно силкуюся розгадати вашу думку». «Сестро, ви такого ж високого походження, як і принцеса Порсіан, а Гіз безсмертний не більше від короля Наварського». «Ну, Маргарита, припустіть три речі. Усі три цілком можливі. Перше, що Гіза обирають королем польським. Друге, що ви любите мене так, як я люблю вас. Ну і от я король Франції, а ви королева католиків». Маргарита закрила обличчя руками, засліплена глибиною передбачень цього юнака, якого ніхто при дворі не зважився б назвати державним розумом. «А ви не ревнуєте до герцога де Гіза, як ревнуєте до короля Наварського?» «Що було, те було», – сказав герцог д'Алансон глухим голосом. «І коли я мав причини ревнувати до герцога де Гіза, я ревнував». «Є тільки одно, що може стати на перешкоді здійсненню цього прекрасного плану. А саме, що я не кохаю вже герцога де Гіза». «Кого ж ви кохаєте?» «Нікого». Герцог д'Алансон подивився на Маргариту з подивом людини, яка теж не розуміє нічого, і вийшов з апартаментів, зітхаючи і притуливши до лоба, готового розірватися свою холодну руку. Маргарита залишилася сама, в задумі. Становище почало ясно і певно вимальовуватись перед її очима. Король дав дозвіл на різню в ніч святого Варфоломія. Королева Катерина і герцог де Гіз влаштували її. Герцог де Гіз і герцог д'Алансон об'єдналися, щоб здобути собі з події якомога більше користі. Смерть короля Наварського була природним наслідком цієї катастрофи. Коли не стане короля Наварського, розділять його королівство. Маргарита залишиться вдовою, без трону, без влади, маючи в перспективі тільки монастир, де вона не знайшла б навіть сумної втіхи оплакувати людину, що ніколи не була її чоловіком. Вона була ще заглиблена в свої думки, коли королева Катерина прислала спитати у неї, чи не хотіла б вона вирядитись з усім двором на прощу до глоду, що розцвівся на кладовищі невинних. Першою думкою Маргарити було відмовитись від участі в кавалькаді. Але думка, що ця поїздка, можливо, дасть їй нагоду почути якісь новини про долю короля Наварського, примусила її передумати. Вона зволіла відповісти, що коли їй дозволять дати коня, то вона охоче поїде з їх величностями. Через 5 хвилин паж з'явився і сповістив, що коли вона зволить зійти, кортеж рушить. Маргарита зробила Жільйоні знак доглядати пораненого і вийшла. Король, королева мати, Таван і католицькі вельможі вже були на конях. Маргарита бистрим оком глянула на гурток, що складався осіб з 20. Короля Наварського серед них не було. Але пані Десов там була. Вона зазирнулася з нею, і Маргарита зрозуміла, що коханка її чоловіка має їй щось сказати. Рушили вулицею Астрюс в напрямку вулиці Сент-Оноре. Побачивши короля, королеву Катерину та католицьких вельмож, народ зібрався юрбою, і як хвиля, зростаючи з кожною хвилиною, проводив кортеж із вигуками. «Хай живе король! Хай живе меса! Смерть гугенотам!» Вигукуючи ці слова, натовп розмахував закривавленими шпагами та димливими аркебузами, що свідчили про участь кожного з них у надзвичайній події, яка щойно відбулася. На вулиці Провель кавалькада зустрілася з людьми, що волокли безголовий труп. Це був труп адмірала. Його тягли, щоб повісити за ноги на Монфоконі. На кладовище невинних в'їхали через ворота, що виходили на вулицю Шап, теперішню. Духовенство, попереджене про прибуття короля та королеви матері, вже дожидалося їх величностей, щоб вітати промовою. Пані Десов скористалася хвилиною, поки Катерина слухала промову, наблизилася до королеви Наварської і попросила дозволити їй поцілувати руку. Маргарита простягла руку, і пані Десов, цілуючи її, сунула в руках невеличкий згорнутий папірець. Та хоч як швидко і спритно зробила це пані Десов, Катерина помітила і повернулася саме в ту хвилину, коли її прибічниця цілувала руку королеві Наварській. І пані Десов, і Маргарита побачили погляд, що пробіг по них, як блискавка, але зосталися байдужі. Пані Десов, відійшовши від Маргарити, одразу знову стала коло Катерини. Маргарита наблизилась. «А, дочко!» – сказала королева мати своїм півіталійським жаргоном. «А ви в великій дружбі з пані Десов?» Маргарита посміхнулась і, надаючи своєму вродливому обличчю найгіркішого, якого могла виразу, відповіла. «Так, мамо, змія підповзла вкусити мені руку». «А-а-а», – сказала Катерина, посміхаючи, – «я бачу, ви ревнива». «Помиляєтесь, пані», – відповіла Маргарита. «Я так само ревную короля Наварського, як король Наварський мене кохає. Проте я вмію розбирати, де друзі і де вороги. Я люблю тих, хто мене любить, і ненавиджу тих, хто ненавидить мене. Без того я не була б ваша дочка». Катерина посміхнулася так, щоб дати Маргариті зрозуміти, що коли вона й мала якусь підозру, то підозра та зникла. До того ж, в цю хвилину увагу високого зібрання притягли до себе нові пілігрими. Прибув герцог Деїз з гуртком дворян, які ще не прохололи від недавніх убивств. Вони ескортували пишно вбрані ноші, що зупинилися прямо проти короля. «Герцогиня Деневер!» – скрикнув Карл IX. «Хай вродлива і сувора католичка прийме мої вітання! Чи правду казали мені, кузино, ніби ви стріляли з вашого вікна в гугенотів, як у дичину, і вбили одного каменем?» Герцогиня Деневер уся почервоніла. «Сір», – сказала вона тихенько, низько схиляючись перед королем, – «навпаки, я мала щастя дати притулок пораненому католикові». «Добре, добре, кузино. Служити мені можна двома способами – або винищуючи моїх ворогів, або допомагаючи моїм друзям. Кожен робить, що може, і я певен, що ви зробили б більше, коли б могли». Тим часом натовп, бачачи таку добру згоду між Лотаринським домом і Карлом IX, горлав якнайдужче. «Хай живе король! Хай живе герцог Дегіз! Хай живе меса!» «Ви поїдете з нами до Лувру, Генрієта?» – звернулася королева мати до прекрасної герцогині. Маргарита торкнулася ліктем подруги, і та, зрозумівши знак, відповіла. «Ні, пані, якщо ваша величність не звелить мені, бо мені треба їхати до міста із королевою Наварською». «А що ви маєте там робити разом?» – спитала Катерина. – Ми хочемо оглянути дуже рідкісні і цікаві грецькі книжки, знайдені у якогось старого протестантського пастора і перенесені до башти Сен-Жак-Ла-Бушері», – відповіла Маргарита. «Ви зробили б краще, коли б поїхали подивитися, як кидають у Сену з мосту Мен'є останніх гугенотів», – сказав Карл IX. «Там місце для добрих французів». «Ми підемо туди, якщо ваша величність бажаєте», – відповіла герцогиня Деневер. Катерина кинула недовірливий погляд на молодих жінок. Маргарита, що трималася на осторозі, помітила його і, повертаючись заклопотаним виглядом то в один, то в другий бік, занепокоєно оглядалася навкруги. Це занепокоєння, вдаване чи щире, не залишилося непоміченим Катериною. «Чого ви шукаєте?» «Я шукаю... Я більше не бачу», – сказала вона. «Чого ви шукаєте? Чого ви не бачите?» «Пані Десов», – сказала Маргарита. «Вона повернулася до Лувру?» «Я ж говорила, що ти ревнуєш», – сказала Катерина на вухо дочці. «О, бестія! Ну, Генрієта», – додала вона, знизуючи плечима, – «беріть з собою королеву Наварську». Маргарита ще раз скинула оком навколо себе, потім нахилилася до вуха своєї подруги і сказала: «Візьми мене швидше звідси, я маю розказати тобі щось надзвичайно важливе». Герцогиня вклонилася Карлу IX і Катерині, і потім сказала королеві Наварській, схиляючись перед нею: «Чи не забажають, ваша величність, сісти в мої ноші?» «З великою охотою, тільки ви повинні мене відпровадити до Лувру». «Мої ноші, мої люди і я сама до послуг вашої величності», – відповіла герцогиня. Королева Маргарита увійшла в ноші, за нею познакою її увійшла герцогиня Деневер і шанобливо зайняла місце на передньому сидінні. Катерина з своїми дворянами повернулися до Лувра тією самою дорогою, якою приїхали на кладовище. Але всю дорогу королева мати, не перестаючи, говорила щось на вухо королю, кілька разів показуючи йому на пані Десов. І щоразу король сміявся, як, звичайно, сміявся Карл IX, тобто сміхом похмурішим від погрози. Маргарита ж, відчувши, що ноші рушили і що їй нема чого боятися проникливої спостережливості Катерини, швиденько витягла з рукава записку пані Десов і прочитала: «Я маю наказ відіслати сьогодні ввечері королю Наварському два ключі. Один від кімнати, де його замкнуто, другий від моєї кімнати. Коли він прийде, мені наказано затримати його в себе до 6 години ранку. Розміркуйте, ваша величність, вирішіть і не майте моє життя за ніщо». «Сумніву немає», – прошепотіла Маргарита. «І ця бідолашна жінка має бути знаряддям, щоб погубити всіх нас. Але побачимо, чи так легко зробити черницю з королеви Марго, як зве мене брат мій Карл?» «Від кого цей лист?» – спитала герцогиня Деневер, дивлячись на папірець, який Маргарита читала і перечитувала з такою уважністю. «А, герцогиня, маю багато про що розказати тобі», – відповіла Маргарита, роздираючи записку на 1000 дрібненьких клаптиків.